الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالا أمان امتوم عليه الصلاة والسلام خطبة اليوفيتا تلزنكم زيا بعض يا مامبو مامبو يليوفنغمانا نا بعض يا رسائل أو مساجز لزتوم وقنجية زواسب إما نبرهياني أو نمجروب يا برهياني نا كفانيا تلبيسي كتك مساجهيزو نكوزنكم زي بعض يا مامبو natuliahidi biidhnillahi ta'ala khutba hii na zinazofuata tutazungumza baadhi ya mikhalafa aliyokuwa nayo Barahiani pamoja na taasisi yake. Na hakika jambo la kubainisha hali za watu, watu waovu, watu wa batil, kumradi mtu mukhalif aliyefanya mukhalafa katika njia ya sawa ni katika sunna. Katika sunna na bwana mtume alayhi salatu wassalam aliyefanya haya katika uhai wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aturidu an takuna fattana ya Muaz, wa yakulu alayhi salatu wassalam fama balu rijal au fama balu qaumin yakuluna katha wa katha. Vile vile imepokelewa hadithi sahihi pale walipotozana baina يا عبد الله ابن عمر ولجزان عبد الله ابن عمر لعائشة رضي الله تعالى عنها أول اختلفيانا تستمي لغة كزان والاختلفيانا جي ولمتوم صلى الله عليه وسلم الواهي كحيجي الواهي كفي عمر ويز ورجب عروة ابن زبير أكمبي عائشة رضي الله عنها إن عبد الله أو إن أبا عبد الرحمن أما تسمعين يا أم المؤمنين هي بهجة سكية أي أم أي ماما وأميني إن أبا عبد الرحمن كما حكيك ببياك عبد الرحمن يعني ابن عمر أنا سيما يكوى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل امتوم صلى الله عليه وسلم اليواهي كفاني عمره قد كميز ورجب من يمي عبد الله يفكما يفوتابه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرات الفاني عمره بل امتوم صلى الله عليه وسلم عمره ان او احداهن موجة كتكهز عمرة لألزفان من امتوم صلى الله عليه وسلم في رجب. هبا عروة ابن زبير على مبيع عائشة رضي الله عنها هي بهجة سكية قبا Abdullah ibn Umar anasema bwana Mtume sallam alifanya umra 4, na moja katika hizo umra 4 zilikuwa mwezi wa Rajab. Qalat, akasema Aisha, yarhamullah aba Abdurrahman, Allah amhurumie amrehemu baba yake Abdurrahman, yani Abdullah ibn Umar, ma thamara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam umratan illa wa huwa shahidun. Hajawahi kufanya umra bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam umra yote isipokuwa Abdullah ibn Umar alikuwepo, alihudhuria, alishuhudia. Wa ma'tamara fi Rajab qat, la anasema Aisha, lakini hajawahi kufanya umra bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa Rajab qat, hata siku moja. Hadithi hii anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, fihi raddu ba'd al-ulama ala ba'd, fihi raddu ba'd al-ulama'i ala ba'd wa husnu al-adab, ay wa fihi husnu al-adab fi ar-radd. Anasema Ibn Hajar rahimahullah katika hadithi hii pale aliposema Aisha, Allah amhurumie, yarhamullah aba Abdurrahman, Allah amhurumie baba yake Abdurrahman. Nini? Kwa sababu Abdullah ibn Umar anasema bwana Mtume aliwahi kufanya umra katika mwezi wa Rajab. Sasa Aisha akakhtalifiana na Abdullah ibn Umar katika hilo, akasema Allah amhurumie Abdullah ibn Umar, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam umra zote alizofanya Abdullah alikuwepo, lakini bwana Mtume hakuwahi kufanya umra katika mwezi wa Rajab. Sasa Al-Hafiz Ibn Hajar anasema katika hadithi hii inaonyesha yafaa kuradiana, kuradi baadhi ulama kuradi kwa baadhi, yani huyu msomi akamradi msomi huyu, mwanawachuoni huyu akamradi mwanawachuoni huyu, akampinga katika jambo, lakini ndani yake wa husnu al-adab, ay wa fihi husnu al-adab fi raddi, lakini kuna uzuri, kuna adabu, watakiwa kuwe na adabu nzuri, kupatikane uzuri wa maneno, uzuri wa kutaamal na yule unayemradi. Na hii ni manhaji ya ahli sunna ikhwani fillah, yafaa kumradi mtu na kumpinga mtu katika jambo, lakini lazima mtu achunge adabu kwa yule unayemradi. Yalipatikana wapi jambo hili? Pale yarhamullahu aba Abdurrahman. Aisha anataka kumpinga Abdullah, lakini anamwombea dua, Allah amrehemu Abdullah ibn Umar, kwa sababu huyo alihudhuria umra zote na bwana Mtume hajawahi kuhiji hajawahi kufanya umra katika mwezi wa Rajab. Hadithi hii ndugu zangu ni dalili yafaa kumradi mtu, lakini mtu atakiwa kuchunga adabu katika kumradi mtu. Na haya ameyataja vile vile Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa pale alfasema, fa inna ar-radda bimujarrad ash-shatm, hakika kumradi mtu bimujarrad ash-shatm, yani kwa matusi tu, watahawil, vitisho, maneno mabaya, la yu'jizuhu anhu ahad. Ibn Taymiyyah anasema jambo hili halimshindi mtu yoyote, yani unataka kumpinga mtu juu ya basi alikuwa nayo, lakini ukaanza kumtukana huyu hivi kadha wa kadha na vitisho, wewe kama si hivi mtakufanyaje, jambo hili anasema Ibn Taymiyyah halimshindi mtu yoyote, yani hata mtu wa mitaani aweza kufanya hivyo, kumtukana mtu mama yake, akamtusi mtu, akamwambia nitakupiga, jambo hili aweza mtu yoyote. والإنسان على سامة ابن تيمية لمن آدم لو أنه يناظر المشركين لمن آدم حتى كما أتكوى أنا مجديني نكون فني ببيت أنت مشركين وأهل الكتاب نوتو كتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق ينفاس أنته أتاية كالتحجة zile au hoja zile zinazobainisha ile haki alladhi ma'ahu, haki ambayo akunayo. Yani wewe unamradi mtu, unamnakishi mtu, unamjadili mtu katika batil aliyokuwa nayo, kitu gani kinakupata? Na sababu Ibn Taymiyyah watakiwa utoe hoja, ubainishe kwa watu evidence na ushahidi zitakazoonyesha kwamba wewe una haki, wal batil alladhi ma'ahu, na hoja ambazo zitabatilisha batil alizokuwa nazo au walizokuwa nazo hao watu unaowapinga. Hii ndio manhaji ahli sunna, sio matusi wala tahawili wala kumchebehi mtu ukafanya kadha wa kadha. Baada ya khutba ile tuliyotoa iliyopita, Barahiani aliweza kutuma maneno kama tulivyosema, maneno ndani yake ya kutaja watu shakhsia, huyu mamluki wa mafuta, huyu kadha amefeli katika misafara yake ya kusoma, alikuwa mwanafunzi wetu wa kaasi. Haya ni maneno, na sisi hatufanyi intiqam kwa nafsi zetu. Haya ni maneno, hayatusaidii kitu. Sisi tunataka tuseme katika khutba ya leo, baada ya kutoa khutba ile wamezidi kurusha mapicha na kadha na maneno na kuonyesha baadhi ya wanachuoni wanamsifa Aidh Qarni, na vile vile wameleta maneno ya kina kumweleza Muhammad al-Uraifi kwa maana kwamba ni mtu safi hajapinda na kadha na mengine wewe na message nyingine ambazo mmezipata. Jawabu mimi nazungumza nukta mbili. Nukta ya kwanza, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, fateni yale yaliyoteremshwa kwenu na wewe, wala msifuate kinyume cha Allah kuwafuata mawalii na vipenzi vingine. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni yale yaliyoteremshwa kwenu na wewe, wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Aya hii inakataa taqlid, kumfuata mtu ambaye au kumfuata yule ambaye kauli yake si hujja bila hujja. Nini maana ya taqlid? Taqlid ni kumfuata mtu au kumfuata kauli ya yule ambaye yeye si hujja bila hujja. Kufuata kauli ya yule ambaye si hujja kwa nafsi yake bila ya hujja. Allah tبارك وتعالى وكفات قول يا الله هي لي حجه وسب الله لي حجه كنت تتمنى يا الله لي حجه وكفات من اني وانا متوم صلى الله عليه وسلم نعم وسب من اني وانا متوم لي حجه فتاسيكو الله وانا متوم عليه الصلاه والسلام وكفات كتابه منن بس لا حجه هي لتقليد لجمل هي لي حرام سيندو دليليه تواجبو هيفو mtu alete maneno, msimamo wa sawa katika maficha, maficha ni haram kwa kauli ya bwana mtume, kullu musawwirin fi an-nar wa kullu kulliya shamila. Na hii ni kullu kulliya shamila, kila mwenye kutengeneza picha bwana mtume sallam aliishirizia hapo, iwe ya kuchora, iwe ya kuchonga, iwe ya kutumia video ya kamera, bwana mtume sallam aliishirizia hapo. Na Allah alikuwa anajua ghaibu yatakayotokea, kama ilikuwa yapasa alete maelezo na tafsiri ilimpata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atoe. Tuishinizia hapo. Wale watu wale wanaojizisha mavideo na kamera wamejitahidi, na kauli ya sawa iko pamoja na wale waliokwenda na dalili kwamba kullu yaingia kila mwenye kutengeneza picha. Na zote za kuchora, za kuchonga, za video na kamera baada ya kutengenezwa zinaitwa sura, zote zaitwa picha. Na anayechukua kwa kamera aitwa musawir, na anayechukua kwa video kwa lugha ya Kiarabu anaitwa musawir. Kwa hiyo kullu musawirin fi an-nar. Na maulama walijitahidi ni ijtihadi zao, na kwa sababu ni maulama wanapojitahidi wakipatia wana ujira mara mbili. Kwa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakikosea wana ujira mmoja na makosa yao yanakuwa wamesamehewa. Sasa kazi unayo wewe mfuasi, wewe watakiwa kufuate dalili. Wanawachuoni akijitahidi akipatia ana ujira mara mbili, akikosea ana ujira mmoja wa kujitahidi na hapati dhambi katika lile, kwa sababu yeye ni alim. Idha hakama al-hakim, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akihukumu mwenye kuhukumu, mtu ambaye mwanawachuoni ana basira katika mambo, fa asaba akapata falahu ajran, ana ujira mara mbili, ujira wa kujitahidi na kufatia, na kama atakosea falahu ajrun, ana ujira mara moja. Wewe sio mwanawachuoni, nini wajibu wako? Wewe ni kutazama dalili, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Hii ni jawabu dogo. Anayetaka kumcha Allah tabarak wa taala atatazama wajhu wa thawabu katika dalili, na hatu humfanyii mtu yote. Haya si masala ya ubishani, ni masala ya dini, na mtu ataulizwa yeye يوم القيامه mbele ya Allah tبارك وتعالى. Hii ni kuhusu taswira. Jambo letu la pili kuhusiana na kuleta baadhi ya maneno ya wanawachuoni au mashehe wanaonyesha kumsifu Aiz Qarni hivi karibuni, na maneno mengine yanaonyesha kumsifu Muhammad Uraisi, au na wengine wote ambao baadhi ya wanawachuoni waliwajeruhi na kuwakosoa kwa dalili. Jawabu letu nini? Jawabu letu ni maneno, maneno ya wanawachuoni akiwemo Ibn Salah. Ibn Salah anasema اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل يكفتكونه كمت mmoja jeraha na ta'dil. Yani baadhi ya wanachuoni wamesema mtu huyu ana makosa kadha wa kadha, si mtu wa sawa, na mwingine akasema huyu ni mtu wa sawa. Mimi nakufanya faljarh muqaddam. Anasema Ibn Salah ile jeruhi yule aliyomkosoa yule, yani ile jeraha ndio natangulizwa kuliko kule kuadilishwa na akaambua mtu huyu yuko sawa. Mmoja akasema katika wanachuoni huyu mtu yuko sawa, mmoja akasema huyu mtu si sawa kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Nani achukuliwa maneno yake? Elimu ya jarh wa ta'dil iko wazi, maneno yanachukuliwa ni ya yule aliyomjeruhi na kumtia makosa na kumkosoa madamu amefanya hilo kwa hujja. Kwa hiyo hata waadilisha watumia, madamu aliyokosoa amekosoa kwa dalili, maneno yake ndio yatangulizwa. Hii ndio jawabu letu kwa Barahiani na wafuasi wote wa Barahiani. Aiz Qarni amekosolewa na wanawachuoni akiwemo Al-Fawzan, wanawachuoni wengi wamemkosoa kwa makosa mengi aliyokuwa nayo, na mpaka baadaye mwenyewe akataraja na wanawachuoni wakajadiliana juu ya kutaraja makosa hayo, ikaonekana hajataraja makosa yote, amefanya ghishi katika tarajio yake. Jambo liko wazi. Ama Muhammad Urais ni ajabu ya watu wa Ansar kutetea watu wa Baath. Muhammad Urais katika mambo ambayo wamemkosoa mpaka Mashia ni Muhammad Urais alipokuja na maneno akayapamba kwa sura kama ya kusoma Qur'an, alafu akaita suratu tufaha. Wakati anasema suratu tufaha watu wanacheka. Jambo hili Allama Fawzan kwa sauti yake ameeleza jambo hili, yani ala al-aqali maana yake ni istihza bil Qur'an. Na akaisoma aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi ila akhir al-aya, akaisoma aya hii kwa sababu hakuna katika Qur'ani sura tufaha, na huyo anafanya mzaha na Qur'an. Hii kwa sauti yake Muhammad Urais. Muhammad Urais ameeleza kwamba wameteremka, yeye amenukuu maneno kwa mtu thika, anasema wameteremka malaika Siria. Akaradiwa na wanachuoni katika wale mradi Allama Fawzan, malaika akiteremka kwa sura ya malaika hakuna mwanadamu anaweza kumuona isipokuwa nabii afunuliwe katika ilmu ya ghaibu, ndio aweza kumuona yule ni malaika kwa sura yake. Na hata akija kwa sura ya kibinadamu hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kujua huyu ni malaika, mpaka vile vile apatikane nabii ambaye atajuzisha ataeleza hilo, kama alipokuja Jibril kwa sura ya binadamu. Masahaba wote wamekaa hawakumjua mpaka mwisho, hadithi mnaifahamu, atadhuruna ya Umar atadhuri man istail قال الله ورسوله على نا مكوسا مengi ya Muhammad Urais. Katika makosa makubwa na ana fikra za kikhawarij ni pale aliposema hadithi za samu wa taa wa ulati al-umur ni hadithi za mtu mmoja kama amekosana na mtawala, lakini kama ni watu wengi wanaruhusiwa kumtokea mtawala. Na Allama pia Fawzani amemrad, na kwa kuwasaidia watu wa Barahiyani, na Barahiyani mwenyewe ipo sauti, ninayo sauti ya dakika 54 makosa ya Muhammad Urais. Sauti tunazo makosa ya Aiz Qarni na wanachuoni na mdasi. Kwa hiyo wale wanawaradi watu hawa na kuwajeruhi kwa hoja, wanatangulizwa kauli zao, hata kama yupo ambaye anakuja akasema hawa wako sawa. Na haya yalitokea kwa baadhi ya wanachuoni. Jibril, Sheikh Jibril alikuja akamtetea Said Qutb na kauli yake ikapigwa na chini, kwa sababu walimkosoa, walimkosoa kwa hoja. Sheikh Abu Bakar Abu Zaid mwisho umri wake alikuja kuonyesha maneno hayo, wanawachuoni wakampinga kwa sababu wanamkosoa Said Qutb na wengineo katika harakati walikosoa kwa hoja. Hii ndio dini. Kama atakaushabiki watu wa Barahiyani na taasisi yenu, bakieni na ushabiki wenu. Dini aliyokosoa madamu katolewa dalili na maneno ya Aiz Qarni yapo kwa sauti, مانيانا يا محمد عريف يا بوكو صوتي لو نحرف نوات كنا سلمان العودة كنا سفر الحوال لو انجينيو مانينو ياو يا بوكو صوتي أو كبتاب نامنا قشيوة ونوشوني وحجة لنجمانا علام علماني الفقوة كمسادة شغر بي السلمة دبيات وربي على ويردي نكبينيشة كتكما كوسا سيد قطبنا من جنيو على حقي وطبعا بينيشة كحجة ندليل حتى كما وقوة لمتتيا سيدو جوابو نمبيلي قيال يا مولي لبيت تلسان خطبة ياليو يتينزيا بعد يا مخالف يا براهيا تلسان تتفيدة نكون فيك براهيا نتاسسياك وحجة نبيان نتاسي نكون ساجي مويات شخصية كنتي عيب كنتيسي كنفني كذا كتكمامو أمبايو حيا لنجاني لمن هجيت في أهل السنة تتمجروه براهيا وحجة نكون ردي وحجة ويالي أمبايو علي يزنغو أمزا أو أميانك katika mukhalafa wa leo katika khutba ya leo ni mukhalafa ambao nitaukariri ambao niliutaja kidogo katika khutba iliyopita ni kauli ya Barahiyan kutuhumu kwa wazi katika muhadhara aliyofanya mwaka 2007 aliyeka mihadhara mingi ima barabara 6 alifanya barabara 19 mihadhara yake akionyesha ya kuwa Sheikh Rabi'i na Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na wengineo katika wanawachuoni wamekuja na salafia jadida. Wamekuja na salafia jadida. Yaani salafia yao ile tarika waliokuwa nayo wanaodai kwamba ni tarika ya wema wanaotangulia ni jadida. Sio sawa. Haya aliyezungumza Barahiyan kwa wazi katika mihadhara yake. Na hakuishia hapo Barahiyan. Mhadhara mmoja ulifanyika tarehe 18 mwezi wa 3 miladi mwaka 2007. Mhadhara wa pili ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2007 miladi. Katika mhadhara wa kwanza alizungumza akataja wale wachuoni. Mhadhara hao ndio wataja na wengineo. Mhadhara wa pili akasema hivi, nilikosea nilisahau. Anaanzisha salafia jadida ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami baada ya vita ya Khalij na akataja alama na sifa za salafia jadida. Alitaja alama na sifa za salafia jadida. Miongoni mwa alama hizo alizotaja salafia jadida, hawa wamebeba fikra za takfir. Wamebeba fikra za takfir, yani watu kufurisha watu. Vile vile wamebeba fikra za watu wa bid'a. Vile vile katika sifa zao ni kuwatua watu katika mzunguko na njia ya Ahli Sunna basi na hoja. Vile vile katika alama alizotaja wanawatuhumu baadhi ya mashehe na kuwaradi na kuwapinga bila ya hoja katika mashehe yao. Barahiyan akataja Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Salman al-Auda wa Safar al-Hawali na wengineo, kwamba wanawatuhumu hawa waliwatangulia na kila Sheikh Muhammad Aman al-Jami, ambao Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwa muhadhara wa pili alisema ndio aliwaanzisha, wengine wafuasi. Muhadhara wa kwanza alisema wale ni kuonyesha ni mtu ana tanaku, lakini wanakusanyika kwamba Sheikh Rabi'i, Sheikh Muqbil, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh al-Albani na wengineo, hao wameleta salafia jadida. Hii ni mukhalafa, mukhalafa wa wazi kwa mtu yoyote talib ilm, kuambia watu kama maulama hawa wakubwa wamekuja na njia mpya isiyokuwa njia ya wema waliotangulia. Kwa maana wanadai tu wamekuja na njia mpya, lakini si njia ya sawa. Na wanaweza fikra hizo ni hawa wanawachuoni, aliwataja kwa majina yao na akataja sifa hizo ndio, na nyinginezo ziko nyingi katika mihadhara yake. Lakini ni kweli kwamba Sheikh Rabi', Sheikh Muqbil, lakini Sheikh al-Albani, lakini Sheikh Muhammad Aman al-Jami wamekuja na salafia jadida. Lakini Barahiyan na wafuasi wao, kwa sababu wao wanamkubali Sheikh al-Albani katika baadhi ya mambo, Barahiyan hakumtaja. Lakini nilisema katika khutba iliyopita bwana Salman al-Juwaysh aliyezungumza maneno ambayo yanaonyesha salafia jadida aloanzisha aloungua salafia jadida ni Sheikh al-Albani. Ana maneno anayozungumza bwana huyu akionyesha hivyo, japokuwa Barahiyan inawezekana yeye ima anajua au hakutaka kumtaja Sheikh al-Albani kwamba pia ni katika watu wanadaiwa wameanzisha salafia jadida. Anasema Salman Duwesh katika kitabu Al-Masail Al-Ilmiya fi ad-da'wa wa as-siyasa fi ash-shar'iyya, anasema hivi: as-salafiyya wahidatun, salafiyya ni moja, la yumkin an tata'addad, haiwezekani salafiyya ikawa iko zaidi ya moja, illa anna al-albaniyya, isipokuwa Sheikh al-Albani اخترع سلفيه جديده. شيخ الالباني ndio ambaye amezusha salafia jadida. Ukurasa wa 32 katika kitabu kilichotaja haya maneno waliyozungumza watu siku nyingi toka kina Sheikh al-Albani hawajakufa wako hai, kwa maana Sheikh al-Albani ndio aleta salafia jadida. Barahiani hakumtaja Sheikh al-Albani, kama mimi labda sikumbuki, kama alimtaja basi amempata mfuasi huyu, lakini tamko la salafia jadida ni tamko linazungumzwa na watu wenye chuki na manhaji ya ahli sunna, na halizungumzi tamko hili isipokuwa sahibu al-hawa au jahil, kama alivyoulizwa Sheikh al-Fawzani. Baada ya kuulizwa Sheikh Fawzani, tutakuja kusoma maneno yake. Sasa bara hili kusema kwamba kuna salafia jadida na kuwaita watu majadida, huu ni mukhalafa, amekhalifu, kwa sababu hakuna salafia jadida. Na wanawashuhuni hawakuja hawa aliwataja na salafia jadida kwa tazkia au kwa hoja za wale wanawashuhuni ambao hakuwatuhumu kwamba wamekuja na salafia jadida, kama Sheikh al-Uthaymeen, kama Sheikh al-Fawzan, kama Sheikh al-Albani na wengineo katika wanawashuhuni. Walipoulizwa mambo haya juu ya wanawashuhuni hawa, waliwataja kwa wema. Bali wallahi tutakuja kutaja katika mikhalafu ya Barahiyani kwa kisa wala wachuoni, Sheikh al-Uthaymeen amesema mimi namzingatia Sheikh Muqbil ni mujaddid. Ni mujaddid wa zama hizi, amekuja kuijadidisha sunna hasa katika nchi ya Yemen. Toka karne ya tatu hajatokea mwana wachuoni ambaye ameweza kuijadidisha sunna na kuipa nafasi yake ikapata haiba na sura nzuri katika jamii au katika nchi ya Yemen. Hakuna toka karne ya tatu isipokuwa Sheikh Muqbil al-Wajah. Akasamia na mzingatia, huyu ni mujaddid. Maneno haya toka karne ya tatu amezungumza Sheikh Rabi'. Lakini maneno ya Sheikh al-Uthaymeen ni kusema kwamba namzingatia, mwambieni namzingatia ni mujaddid. Vipi Sheikh al-Uthaymeen amuone Sheikh Muqbil ni mujaddid? Barahiyani amuone Sheikh Muqbil amekuja na salafia jadida. Utaona Barahiyani amekhalifu njia ya sawa, njia waliokuwa nayo wanawachuoni wa ahli sunna katika kadhia hizi. Ndugu zangu katika imani na sifa za sala, hatuwezi kuzinakish. Sasa tunatoa khutba na khutba muda wake ni mfupi, tutataja mikhalafa kwa ikhtisar. Na biidhnillahi ta'ala, tunajua msikiti wetu huu uko mbali na mji, mazingira yake si mazuri, hayatusupport kuweza kutoa baadhi ya bayan katika nyakati bora, ima za magharibi au za asri, kwa sababu watu wengi kuhudhuria na kuja huku ni kazi kubwa. Tutumia hutuba hizi kutoa khulasa wa haya mambo, na markazi yetu msikiti mpya ukisha mjini biidhnillahi ta'ala, tutakuja kurudia bayani hizi kwa upana na kuwasomea watu, kuwakumbusha watu madini na mawazo aliyozungumza Barahiyani miaka iliyopita na haja taraja mpaka leo. Na sauti zake zipo na watu wamemnukuu, na wallahi mimi nimehudhuria mihadhara mingi ya bwana huyu. Bali ana sahibu wake akiitwa Sudi, bwana mmoja wa Arusha, ambaye alikuja barua 19, mimi nilikuwepo, akaja akasema kwamba hii salafia, hii ni salafia shaytani, ni dawa tu. Salafia hao wanakuja nayo walinganizi, walikuja wakalingania wasdaatu salafia. Salafia wanakuja nao hao kina Sheikh Rabii, salafia wanakuja nao kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, wala huyu akasema ni salafia shaytania. Wallahi ya subhanallah, njia walosimama wanawachuoni wakubwa hawa, muulizeni Allama Fawzani, hamtambuni Sheikh Rabii? Hamuoni katika wanawachuoni maneno yao yako? Tutakuja kuyasoma huko mbeleni. Muulizeni Mufti al-Sheikh, muulizeni Allama al-Uthaymeen katika vitabu vyake ameeleza. Muulizeni Allama Sheikh al-Albani, muulizeni Allama ابن باز جوا شيخ ربيع جوا شيخ مقبل الوادع مولزاني جوا شيخ محمد أمان الجاني وولزاني وانا وشوري هوا جوا هوا على وزولية براهيان ونفوجنا سلفية جديدة نعال يزغمز براهيان هوا لما ينفيه صاحب العروش أيون السودي كما نسلفية شيطانية دعوة شيطانية hawaku yazungumza haya isipokuwa kwa sababu wana chuki na sunna. Hawaku yazungumza haya isipokuwa kwa sababu ni maadui na njia ya sawa ya ahli sunna wal jamaa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أريد شيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله أريد صالح فوجاد ambao tuliwahi kutaja pia katika hotuba iliyopita kwa ufupi, kwa sababu hotuba iliyopita tulifanya taaliki ya yale maneno kwenye WhatsApp, lakini sasa tumeamua kuradi mikhalafa hii. Ndio maana tunataja maneno kwa usahihi na ufasaha na kama yalivyo. Aliuliza shekhe huyu swali lifuatalo katika kitabu Al-Fatawa Al-Jaliya 'an Al-Manahij Ad-Da'awiyya, kitabu lilokuwa na tumimi maktaba yetu. Kitabu hichi ni ukurasa wa 9, baadhi ya vitabu vingine ni ukurasa wa 16, 17, lakini ni swali la 4. Anaulizwa mufti huyu wa janub ya mamlaka ya Arabia Saudia bila munaza, anaulizwa hal hunaka salafiyatun qadimatun wa salafiyatun jadidatun am annaha salafiyatun wahidatun. Hivi kuna salafia ya zamani na salafia mpya? Kuna njia ya wema iliyotangulia ya zamani na kuna mpya? Au ni salafia moja, yani njia ya wema wanaotangulia ambayo inaitwa salafia ni moja tu? Aljawab, anajibu Sheikh rahimahullah, as-salafiyatun hiya salafiyatun wahida. Salafia ni salafia moja, yani njia ya wema wanaotangulia njia ile, na mtu atakayeshika njia ile, njia ni moja tu. Wa man yaz'am, la mwenye kudai, bi anna hunaka salafiyatan jadidatan, kwamba kuna salafia mpya, waman yaz'am anna hunaka salafiyatan qadimatan, na atakayedai kwamba kuna salafia ya zamani wa salafiyatan jadidatan, faqad kadhab, mtu huyo atakuwa amesema uongo. Atakayedai kwamba kuna salafia ya zamani na kuna salafia jadida kama anavyosema Barahiani, mtu huyo amesema uongo. Barahiani kwa hili ni mwongo, kadhaa, ni mtu mwongo, na atakiwa kutaraja atubie katika hili au atakuwa ni mtu muali. Ndio maana sisi siku nyingi atumzingatii ni mtu makini katika njia hii, si mtu wa sawa katika njia hii, kwa sababu haya aliyazungumza na wanachuoni walishajibu, si kwa sababu walimsikia Barahiani, la, waliwasikia wapotevu katika nchi hizo huko waliyazua haya, kwa Barahiani ni mfuasi wale wapotevu, ndio maana akaulizwa mara watu wani huyu. Siku hizi inawezekana Barahiani ile elimu pia hajapata. Mwanachuoni huyu akajibu jawabu hili, akaendelea kusema, idha taamanna aqidat as-salaf, tukichunguza na kuiangalia aqida ya wema wanaotangulia, min asri sahaba, katika zama za masahaba, ila yaumina hadha, mpaka hivi leo, najiduha, tunaipata aqidatan wahidatan, ni aqida hii, itikadi yao ni hii moja, toka zama za masahaba mpaka leo, masalafi wote itikadi yao hii ni moja. La yakhtalifuna fiha abadan, hawakhtalifiani kabisa. Wa in ikhtalafu fi al-ahkam al-far'iyya, hata kama wanatofautiana katika ahkam al-far'iyya, baadhi ya masail, ukimgusa mwanamke bila kizuizi udhu umechanguka au kuchanguka, masail haya far'iyya mengineyo wanakhtalifiana, lakini si katika masala ya aqida na usul. Alati laysa min al-usul, mambo yanayotofautiana ni mambo ambayo si katika usul wal aqaid, na wala si katika aqida. Tuliwahi kuelezea nini maana ya asl. Asl ni kila jambo limethibiti imma kwa Qur'an au kwa sunna na ijma ya wanawachuoni. Jambo limethibiti kwa dalili ya Qur'an au sunna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na ijmaa ya wale wachuoni jambo hilo ni asli. Kama kuna ikhtilaf ndio jambo hilo linaingia katika fara, liwe katika masala ya aqida, liwe katika masala ya fiqh. Wanachuoni wameafikiana swala kwa hoja ya Qur'an, kwa dalili ya Qur'an na sunna, swala ni wajib na ijmaa ya wanachuoni yote. Wewe ukisema swala si wajib umevunja aslan katika usul ad-din. Hata kama swala ni jambo la fiqh, aqida wanachuoni kwa hoja ya Qur'an na sunna, wanachuoni wa ahli sunna wameafikiana kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana يوم القيامه. Wewe ukisema hataonekana umevunja aslan katika usul. Hii ni maana ya asli. Sasa anasema Sheikh mambo yana yanatofautiana si katika mambo ya usul wala mambo ya aqida. فإنهم يختلفون ولا يعيب أحد على أحد. ونتفوتيانا كالتمام ويفرع لكن هم ويبشي هويكم ويبشى هوي. وهذا طريقة الصحابة نهيه دونجية مصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما العقائد فمنهجهم فيها واحد. أما اتكاد لمسألة يوصول نجية ياوني موجة من عصر الصحابة إلى الآن سوك زمز مصحابة بكاليو نجيو مشى وجوابه هيني اللجيب الشيخ هوي. Hii ni dalili ya wazi ya kwamba Barahiyani alifanya mukhalafa katika hili. Bali namsomea maneno ya zekana Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, yeye hamkubali Barahiyani wala wafuasi wa Barahiyani. Sababu hawa wanawachukua wanawachuoni katika yale wanayotaka. Na wanaweza kuchukua watu wa batil pia katika yale wanayotaka. Sasa namsomea au tawasomea wafuasi wa Barahiyani na Barahiyani mwenyewe na kila salafi aelewe kwa Barahiyani amefanya mukhalafa mkubwa katika hii, na hata kiwa kutaraja anaatubie, lakini ana inadi bado anaita watu majalida na kadha wa kadha. Anauliza Sheikh Al-Fauzan ambaye Barahiyani kwake mashaallah ndio anastadili naye hivi katika mapicha na kurusha, ndio Sheikh wake mkubwa katika haya yale anayoyataka. Ni Sheikh wetu sote, lakini yeye anastadili naye katika mambo sababu Allama Fauzan takuta kuona ameharamisha anashid Barahiyani kwake halali. Anashid ni bid'a kwa Allama Fauzan, Barahiyani halali. Radio yake ma anashid kede kede. Takuta kuona mikhalafu yake mbele. Huyu ni shekhe kwake yeye katika baadhi ya mambo. Na mashekhe wote duniani kwa Barahiyani na Ansari Sunna ni mashekhe zao katika yale mambo wanaoafikiana nayo. Wakikhalifiana na hao si mashekhe zao. Wa qad su'ila al-Allama al-Fauzan yaqulu ba'd an-nas inna hunaka firqatan, kwamba kuna kundi, anauliza Allama Fauzan, kuna watu wanasema kuna kundi kadi kharajat limetokea ismuha al-Jamia, kundi hilo laitwa Jamia, ni nisba ya shaghira Muhammad Amani al-Jami. Anasema Barahiyani katika muhadhara wake wa pili kwamba Sheikh Muhammad Amani Sheikh Muhammad Amani al-Jami ndio amekuja na salafia jadida, amekuja na njia mpya na tariqa mpya. Sasa jambo hili lilikuwa kutokea huko kwa wale watu wa batil. Sasa anaulizwa Allama Fauzani, watu wanasema maneno haya, kuna kundi jipya laitwa al-Jamia wa atlaquha alayka, pia hao watu waovu watu wa batil pia wanakuita wewe pia ni katika hao. Atlaquha yani atlaqu tilka al-firqa, wameliita jina hilo au al-Jamia pia juu yako kwamba wewe pia ni katika wafuasi. Fama adri min aina atau bi hadha al-ism, anauliza na muulizaji mimi sijui wametoka nalo wapi hili jina. Walimadha yutlikunahu ala baadhi nnas, nani kwa nini wanaliita jina hili na kuwapa baadhi ya watu? Swali hili anaulizwa Allama al-Fauzani al-jawab, hadha min babi al-hasad. Jawabu anasema huu ni katika mlango wa hasad, yani anazungumzani mtu ana hasadi kama Barahiyani hasidi. Walbaghalana chuki fima baina baadhi nnas, na chuki na kutia chuki kati ya watu. Ma firqatu al-Jamia, anauliza Allama Fauzan kwa kushangaa, ni lipi hilo kundi la Jamia, kwamba Sheikh Muhammad Amani al-Jami amekuja na kundi jipya ni lipi? Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah naarifuhu min ahli sunnati wal jamaa. Sheikh Muhammad Amani al-Jami tumjua huyu ni katika watu ahli sunna wal jamaa, wayad'u ila Allah azza wa jalla, na wanalingania watu kwa Allah tabarak wa taala. Ma jaa bi bid'atin, hajawahikuja na bid'a yoyote, wala bi shay'in jadidin, wala hajakuja na jambo jipya. Haya, mtizameni dhana hii yake. Kama ingekuwa yupo mtizameni uso wake ukoje kama mtu kweli ana anapenda dini. Baada ya maneno haya, na wewe umemtuhuru Sheikh Muhammad Amal Jami amekuja na salafia jadida. Maana yake amekuja na mambo mapya. Na zile alama unazozifanya na salafia jadida, maana yake umewatupia wanachuoni hawa, wana fikra za kihawariji, wana bid'isha tu watu, ni watu wamebeba fikra za watu wa bid'a, ni watu wanawatukana baadhi ya wanachuoni kama Saidi Kutub, yani kwa madai ya barahiani. Kwa Sheikh Muhammad Amal Jami akampa masifa haya na akamtia katika huo ujadida na wanachuoni kina Sheikh Mukbil, lakini Sheikh Rabi na wengineo na wafuasi wako kina Salman Duwesh wamemtia Sheikh Al-Albani kwa mambo ambayo ndio ikhtaraa salafiyatan jadida. Je, barahiani ameafikiana na njia ya sawa walikuwa nao ulama wa ahli sunna katika hili au amekhalif? Amekhalif, huu ni mukhalafa. Na tumtaka ajibu, sauti zinawafikia, ajibu. Asianze kusema huu ni mamluk. Wallahi wa billahi mimi si mamluku wa mtu yoyote, kwa maana mamluki ni mmilikiwa, au lugha kawaida mtu kama vile anatumiwa. Mimi si mamluki, sijampigia simu kama mafuta kwa bwana nitaka kumradi barahiani. Kwa hiyo endelea, kwa maana pika hizi ni kwa maliki wangu, kwa mimi ni mamluki. Wewe jibu hoja, lakini sasa unajua wewe ni maliki na hao wafuasi wako ni mamluki. Mamluki ni hao wafuasi wako, mamudiri wa taasisi na wengineo na walimu wako waliowaajiri, hao ni mamluki wako. Ndio maana hawezi kukosoa hata katika mambo ya wazi. Mimi nina uwezo wallahi wa billahi wa kumkosoa Kasim Mafuta anapokosoa, anapokosea. Na yeye Kasim Mafuta ana uwezo wa kunikosoa mimi ninapokosoa, kunikosoa ninapokosea. Hii ndio maana haji yetu. Hakuna mamluki wa Malik. Hii ni dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa wewe jibu hoja. Kwamba je, unazungumza na haya madai yako una hoja? Ni maneno ya sawa? Kwa sababu washauri zao na watu ni wasawa ahli sunna wamesema ni urongo, na ni katika mlango wa hasad, na ni katika mlango wa chuki, na ni mambo haya wamekuja nao watu hawa. Ya subhanallah, hatuwezi kuyasema maneno ya wanachuoni wote katika jambo hili. Tunasema kwamba sisi na barahiani hatukustalifiana ikhtilaf al-afham kama anavyosema barahiani. Barahiani ana muhadhara wake anaotoa adabu za kukhtalifiana. Hatukustalifiana naye barahiani kwa sababu ya ikhtilafu za afham, kama wale masahaba waliambiwa waende wakafalla asr bani Qurayza, wale wakaifali katika muda wake, wengine baada ya maghrib. Hatukhtalifiana hivyo kama sisi tumetofautiana katika ufahamu. Si hivyo, kurudisha mikono juu ya kifua kutoka katika rukuu na kutokurudisha, ikhtilafu zetu na barahiani. Wala hatukutofautiana ikhtilafu zetu ikhtilafu talawu, kwamba waweza kusema maliki ya umidini au maliki ya umidini. Sio tofauti zetu. Au waweza ukasema ukasoma katika dua za istiftaha ukasoma hii Allahumma ba'id baini wa baina al-khataaya, au ukasema dua nyingine. Hizi ni ikhtilafu tanawu au katika viraa. Hatutofautiana na barahiani kwa hilo, wala hatutofautiana na barahiani katika ikhtilafu ambazo ni ikhtilafu sa'ikh yas'u fihi al-ijtihad, kwamba ndani ya ikhtilafu hizo wanawachuoni au mtu anaweza kujitahidi mwenye ilmu pia hatutofautiana naye katika hilo. Tofauti yetu ni ikhtilafu tadad baina na wa baina barahiani. Na zamana sisi kuna mambo tunayojua baina yetu ni ikhtilafu sa'ir, hatuwezi hata huko. Kuna watingisha vidole, kuna watu hawatingishi vidole. Sisi tofautiani katika hilo. Kuna anarudisha mikono, kuna watu hawarudishi. Tofautiani katika hilo. Kuna watu wanaweka mikono kifuani, wengine hawaweki mikono kifuani. Hatofautiani katika hilo na mengineyo. Ikhtilafu yetu sisi baina yetu sisi na barahiani na taasisi ya Ansari Sunna ni ikhtilafu atadade, wamekhalifu njia ya sawa, wamekhalifu hujja tawazi katika mambo waliokuwa nayo, ambao ndani yake hakuna udhuru. Kwa sababu sio ikhtilafu al-afham, wala sio ikhtilafu al-tanawu, wala sio ikhtilafu al-sa'ir. Ikhtilafu atadade inapasa kutahadharisha watu na hizo ikhtilafu zake au ikhtilafu zao na mikhalafa yao waliokuwa nayo barahiana na taasisi yake. Na mtu asipotaraja katika ikhtilafu hizo au khilafu hizo, kama vile kusema maulidi yafaa au yasema hayafai, wanaosema hayafai kwa sababu ni bid'a na hakuna hoja, na wapo wanaosema yafaa, hii ni ikhtilafu tadad. Anaendelea kusema yafaa na kubakia katika jambo hilo, huyu ni mtu wa bid'a. Kwa ikhtilafu zetu sisi na barahiani, asije akawadanganya watu kwamba hawa watu katika manhaji kwa hili na kadha. La, اختلاف بيننا وبينك اختلاف تضاد وهذه مخالفة الأولى. na huo ni mukhalafu wa mwanzo, na tumezungumza kwa hoja na bayan, hatujagusa mambo yake shakhsia. Aweza wajibu ima yeye au mashaka zake kina Salim Kahpani walimu wake, kina Ali Nasoro na wengineo, kina Anwar na wengineo, kama waweza wao wajibu wa hoja na si matusi na wengineo. Allahu Allah.